سرین او نبای دوی د پارا د مددګارانو نه نو په کفر کې نجات نشته لري او پھر کوارانا بعد مذاہب کی نجات نہیں کرے ایمان ترا چاہیے نور پتی دعوت پہ ایمان نو دبیر نہ مراد ایمان دے شی چیز ذکر شی مطلق نو فرد کامل دے نہ مراد نو دا بر پا افرادو کی کامل بر اغا ایمان دے ذکر دا رأس و طاعات دے لن تنالو البرلا تا سوہرک نشی رسی دے البرلا ایمان تا حتی تنفقو تر دے پورے چتاسو انفاقو کئی مما دا آسنا تحبو چخو خوائی تا وما تنفقو من شیئن آج انفاق کوائی تا سدس شینا فان الله به عليم فبذلك الله تعالى باغي باندي عالم ندمن ما تحبنا مراد اگر ریاست پشی اگر قیادت پشی او اگر مال او دولت پشی چې تر څو پورې تاسو د دین سره لوی کړنه نه ده او تاسو کامل دې کې ایمان دې اگر مو اختیار کړنه ده نہ کامیابی دینی چاہیے او یار وان دی مسئلہ دا توحید بیان شوا مسئلہ دا رسالت بیان شوا ندار کسی انفاق فی سبیل اللہ رو حالا بس پیدا سی شو د توحید خدمت کې د رسالت خدمت کې نماز په کې قرباني کې د مال قرباني او په کې راضي ورپسې بیا صفه دی وی شوګي متعلق د رسالت یہ من کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان زکنی شوراله یہود بوی شددار د دین باسه مسائل هغه د تورات نه خلاف دي تورات خود خدای کتاب ده کومه مسله د تورات نه خلاف تا وی دی وای چې د اوخانو پای او د دې د غوخه د جایز دي هران کې د تورات حکم دار چې ناروالي وی موږ ته څنګه رسول وایو نو دا ری جواب کوي چه ده بنی اسرائیل ده پارا کول مطعومات اغا جایزو چه کم مطعومات حلال و شرعان ناغا ده ده پارا جایز کاغا ده اوخ وخوا ده اوخ پایو ده طول جایزو خلیکن یعقوب علیه السلام ده نظر کو بنیاد باندی او یا ده علاج کو بنیاد باندی فزان باندی بازشا ده پریز پتور باندی بند کل نہ عرب یا په اولاد باندې بند کو ساتلی نو دا د ملت ابراهیمی د محرماتونه نه دي د اوخ د غوخ حرمت شو او د اوخ د پای حرمت شو دا محرمات د ملت ابراهیمی نه دي ورنه د تورات په کوم یو باب کې ورکړی دی په کوم آیت کې ورکړی دی چې دا د محرماتو نه دی د ملت ابراهیمی كل طعام طول طعام كيو كل طعام طول طعامنا فكم طعامنا في حلال شرعا كان حلا كان حلالا كان فلن وجائز او حلال لبني اسرائيل ذا قرد اولاد دا يعقوب عليه السلام الا ما حرم اسرائيل مگر آج حرام کرو يعقوب عليه السلام على نفسه فزان فلبان دي اسرائيل دا لقل يعقوب عليه السلام الا ما حرم يعقوب على نفسه ابراهيم عليه السلام فزان باندې من کړو ولي اما نظرن و اما الان عام مفسرین حضرات وای د نظر په تور باندې هر سره کې دلی وه د غیر کو نتا غیر کو نتا چې خلک یې تلفظ کوي پار کو نتا باندې د دوړو له کوم مذاب ته کوم مذاب ویلې نه غلط وای غیر کو نتا چې دا غرق دې پخپکی دا غرق دې پای کې تکلیف پیدا شي دردونه کوي انتهایی خطرناک دردونه کوي نو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام منق تو کا ویک اللہ جل جلالہ زما دا تکلیف ختم کو زبا د اوخ د پایونا او د اوخ د واکه نه ځان بچ ساتم دا نه ده او علامہ زما شریف صاحب د کشاف وای چې دا علاجن طبن دا سیمانو صاحبانو دا ڈاکٹرانو و دا مشورہ داوا دا پریس پا طور بانی چی دو اوخ دا پایو او دا وقت ابزان بچتا دی لیکن اوس تی سرنگ یادی کنا دا غد وقت نا دمیخی او دا وقت ابزان ساتی نزاد علاج پا طور بانی إلا ما حرم إسرائيل مگر آغا چه منکلو یعقوب علیہ السلام على نفسه فزان فلبانده نظرن علاجن من قبل عواند دینا انتو نزلت توراتو چنا بالکرشو تورات قل اوائئے پیغمبر علیہ السلام دویتا فتو بی توراتی چدی راتلو کی فتورات بانده فتلوها فزید اولولی دیلرا ان کنتم صادقین اوائوتا فتلوها پس قل ولیتا سدیلرا ان کنتم صادقین کچرتیتا سرشتونی دیتا وائی فاتو بی تورات کیس کی تورات را رای فتلوها بیل ولیتا تورات پا کم آیت کی دی پا کم بات کی دی کی دو کوخ وخن اروادا او دا ملت ابراہیبی ندر دیتا فرمت را روان دیتا چې د نبی رسول سلام د ملت مسله د دینه مخالفه ده چې دا مذهب کې غلط کی نو نقل خو یې پیښ کولې سبق یې افتراء کوي او په خدای باندې افتراء ډېر لوی دی اته لري فمن افترى على الله الكذبا فسچا چې جوړ کړل په الله تعالی باندې دروغ من بعد ذلك رتد دې حقیقتنا ف فَأُولَئِكَ فَذَاقَلَكَ دِيهُمُ الظَّالِمُونَ هُوَ بِإِنْصَافِ دِي قُلْ أَيُّ پيغمبر عليه السلام دويتا صدق الله رشتيا وردي الله تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فاستاذوا طابداريو كيد ملة إبراهيم عليه السلام حنيفا حنيفا في فطري موحدو حنيفا كناركشو منحرفو بأديان باطلونا مده ابراهيم عليه الصلاه والسلام په ملت کې دا پابندي نه و د نبی عليه الصلاه والسلام په ملت کې هم دا پابندي نشته ده وما كان من المشركين او دینو د مشرکانو نه ورپسې دفا دی ایبري کې وي د رسالت مطالق ویده دای کبلا چی دا کبلا دا اشرفا ندا زمانگا کبلا اغا اشرفا دا بیت المقدس ده ویده پیغمبر علیہ السلام کبلا اشرفا ندا ولی وی بیت المقدس چی ده مروان ده نه کور ده دا قدیم ده ندا اشرف ده دا غیر ډیر په خوانه چې د عبادت را روان دي او هغه د ډیرو پیغمبرانو قبله وا اوی دی نبی صلی الله علیه و سلم هغه قبله د انبیای کرامو پرې خوندله نو موږ ذکر رسالت څخه تسلیموله نو الله جل جلاله د تک شفی جواب کوي چې اولنی کور اولنی معبد هغه بیت المقدس نه دی هغه بیت الله دی نو په دغه بنیاد باندې اشرف کور هغه بیت الله شو او بیا د بیت الله شریف د عظمت په دلایل هغه بیان کړی دی دا څه جواب دی چې دا ختم کومه مقدمه تسلیمای کنه چې هغه موافق چې ختم کومه خبره تسلیمای بس دا هغه مطابق جواب ورکړي چې دا ټیک څه تا خبره صحیح استاد مقدمه مطابق تا جواب ورکړي دا د هغه کبیره نه ده ها مقصد مې دا چې د قدم او د اشرفیت په میت کې څه لزوم نشته دی چې کوم شی اقدم وي هغه به اشرف وي ضروري نه ده نو قی صاحب دامت برکاتو هم فرمایل چې الله تعالی ورسره دغه مناقشې ونه کړې وایي زه ټیک ده تاسو وایئ چې اقدم وي نو اشرف وي بس اقدم وي نو اشرف وي خو اقدم څه شی دی بیت الله دی بیت المقدس نه دی بس د دې د مقدمې مطابق جواب ورکړی ورنہ ضروری نه ده چې کوم شی اپی نه هغه د اشرفی د مثال په تور باندې یو د شلو کالو خر دی او یو د یو کال ماشوم دی انسان کوم افضل دی د یو کال ماشوم افضل دی او که د شلو کالو بوډا خر افضل دی دې نه مړه خبر خو دا تفصیلات یو سره ونه کړل چې پریږده تاسو څه وایي څه مقدمه باندې څه جواب درکړم چې کوم اقدم هغه اشرفی چې اقدم اشرفی بیت الله اقدم دی چې بیا د خپلې خبرې نه تښتي نه ځان تمړله خبره نو دغه شکوا دغه شو او دغه شک دغې ولهمې زاله وکړه ان اول بیت بیشک اولنے کور ان اول بیت بیشک اولنے کور وضع للناس چوسا کله شوه ده دپار د انسانانو وضع للناس ای وضع معبد للناس چوسا کله شوه ده عبادت گاه دپار د خلکو نا کم یو ده بیت المقدس نه ده للذی خامخا آخور ده للذی للبیت الذی خامخا آخور ده بمکتا چه ده پا مکا مکرمتی بکا او مکا لغتانی داد با لغت دی پا مکا کی بک اگر چونکی معطول تا ویلش مکی تا مکا ذکوی لئنها سبکو لئنها بکت آناک الجبابرہ ذکا دید جبابرہ و سفو نماز کردی چې چا په حمله کړی دا او د بیت الله شریف د هغه دروانو لري اراده کړی دا نو الله جل جلاله د هغه سټونه مات کړی لکه د یمن بادشاہ ان اول بیت بشکالم بنے کورو ذال الناس چ وز کړه شو دے د پارا د عبادت خلقو للذی خامصا اکور دے بکتا چ په مکه مکرمه کې دے مبارکان په داسې حال کې چې مبارک دے مبارکان کثیر دے ډیر خیر والے برکت خیر ته ویل شي او ډیر خیر والے دی دلیل څه دی لتضاعف العمل د وجد تضاعف عمل یو مسبقی کې په یو لاک باندې اجر درته ملاویږي مبارکان پدا تعال چې مبارکان کثیر الخير دی وهدن او زائد هدایت ته للعالمین د پاره د مخلوقاتو مبارک و موضع هدن او زائد هدایت ته مرکز ته هدایت ته للعالمین پاره د مخلوقاتو فيه آیات بینات فيه پداکور کې آیات بینات دلائل کار دی آیات بینات علی فضیلتی واضح دلائل دی و فضیلت کا دکا قربان دی مقام ابراہیم دا مقتدادا خبر محضوب سے من مقام ابراہیم باقیت دا دلائلنا مقام ابراہیم دی بیت المقدس کے مقام ابراہیم شرے نشتے دے پکے نو دا یو دا شرافت دلیل او بل ومن دخلہو کان آمنا سوکم چو دخش اگر پور امن اگر دے دے نو بیت اللہ آمن دے دا حرمت او فضیلت اللہ تعالی بیت اللہ تور کردے او دا بیت اللہ دا وجہ نہیں چار چاپیر علاقی تور کردے پر کم ځای پورې چې زمینی حرام دی او بل دلیل د فضیلت دا دی چې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا د بیت المقدس حج هغه نشته دی د بیت شریف حج دی ومن دخله آسوک چې داخل شو دی بیت الله کان آمنن اوگردید دے پر امن کان آمنن سوار مأمونن اوگردید پر امن وللہ علی الناس خاص اللہ تلال پارات و خلق باندی علی الناس اے علی المؤمنین دا الناس نمرات مومنان او بیا کو مومنانو کتنا من استطاع الیه سبیلا نداتنا بدل لے بدلی باب دش او یاد دی الناس تا مراد مومنان استعداد ورکنه واقعی نبیا با قدری کل شی وَلِلَّهِ خَاسَ اللَّهَ تَلَدْ فَرَا عَلَى النَّاسِ فَخَلْقُ بَانِي حِجُّ الْبَيْتِ حَجْدِ بَيْتُ اللَّهِ مَنِ اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا فَأَغْتَى بَانِي نمانتنا بدل قبرزوائي من فَأَغْتَى بَانِي اسْتَطَعَ عَلَيْهِ سِتَاكَتْ لَرِي دِكُورْتَ سَبِيلًا دَلَارِي لکه دا غزایتا دا ورطلو طواق او توفیقی وی نفد بانده حج پرند دے لیو صحابی دا نبی کریم علیہ السلام نتا پوسو کو دا منس تطاع الیه سبیلہ سمانا دا نبی کریم علیہ السلام نتا فرمائے ازداد ور راحلہ لا تو خلا او راحلہ دو خوراک کا انتظام او دو ٹکٹ انتظام کدا و سرئی دا طاقتی ذہاباً او ایاباً ٹکٹ و سرئی او دارگی دو خوراک کا چکم اخراجات کی نزاتنا مراد دی ازاد و راحلہ او اغد هر هر ضائف اعتبار سر حفل راتی جیغا ازاد و راحلہ لدا دا هر علاقی پیتی بار سرا دا بورت او دا پروت پیتی بار سرا ہی واسی دے او کمی دیش ازاد ور راحلہ دا خوراک کار اخراجات او دارنگی ٹکٹ دا سورلہ انتظام دا او دا فکینی دی داخلو تساو دا پلیاز کرا چی گنا ځکه امور خلق کو مغالطه کې پراته دي چې وسره یو خیرات وي ځکه چې حج وکم نور پسې په پوره کړی لا خیرات ورکوم نن مثال په تور باندې 12 روپۍ په حج باندې لګي نو کم از کم یو 12 روپۍ بیا د کلی د خیرات ته پاروم پکار دي دا ټول په کې کاونټ کوي دا په کې حسابوي کوئی الګ کوم دا مغالطه کې پراته دي غریبانه د کلی خیرات په کې لازم نه دی صدقه دا کوله شو کا کله چې کوله مکاوه او که یو رسم او طریقه تدری یا تر کل پکار دی چه خلکو تلار کلوش دیر خلک حجونه تا دیو وینه نکی زیان نوار لخور حالاتو تا قتل پکاری دا غیر مناسب اقدامات پکار دی او دا کشان تی بیا بچه کندن لور لبا بوتی راڑن پکاری خزی لبا بنگلی راڑن پکاری دو ترو او دا کشان تی حارون و پکاری لاکیتی با پکاری دا سره ټول نوټ کړی دا دوره دوره او دا کانتي دوره دوره رومیاونه وبکاري دوره پټي پکاري دوره په تصویر پکاري او دوره دوره په کجوري پکاري ا دا مختلف سيزونه ترانجه او چاره سو او چاره سو بلا شي سيزونه نه کم از کم یو 50000 روپۍ خو غیره پکاري نه دا په کینی دغه ازر و راحله او هغه اضافي امور دي کله چې واسو وي وتی به ساتره کولې چې ډیره خبره ورنه د خدای له طرف نه د اغیل لزوم نشته دي نه دا نو موږ دا چورلټ نه راوړي خو خبره په دې کې ده چې د دې د وجه نه حاجی سکول او نو کول نو دا بیا ته دي ضروری چې کوم سجونه دي دا غیر خیال ساتل پکار دي من نبی کریم علیہ الصلات والسلام د من استطاع الیه سبیلا تفسیر په سبانه وکړه فازاد والراحله کرا ومن كفر اتاچا چې کفر وکړ فان الله غنی فذک الله تعالی به پروا او مستغنی دی عن العالمین د مخلوقات طولنا نو د کفر نه مراد یا کفر د رسالت کوي ځکه مساله د رسالت روانه ومن کفر هغه چې کفر کفر رسول باندې او یا د حج د فرضیت سره ولګوي ومن کفر هغه چې انکار کو د فرضیت د حج نه وی دغه چاره اوسره انکار یې نو فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ فَبِشَكَّ اللَّهَ تَعَالَى بِفَرْوَادِ عَنِ الْعَالَمِينَ ذَمَخْلُوقَاتُ طُولُنَا فدې حد کې د خدای څخه فائدې نشته دې فدې حد کې د مخلوق فائدې ده اړوان دې دفعه د شو بوحات هوښوا اوس ورپسې زورن را زجر دې اهلي کتاب وتا قل يا اهل الكتاب وايا اي پیغمبر علیہ السلام دویتا چې اے اهل کتاب لم تکفرون بآيات الله ولتاسو انکار کوي د آیاتونو د الله لانه والله شهید الله تعالی عالم به على ما تعملون فاسبان دي چې کوي تاسو قل وايا اي پیغمبر علیہ السلام دویتا يا اهل الكتاب اي اهل کتاب لما تصدون عن سبيل الله ولمن كويتا سو دلار د الله تعالی نه ما تعال را امنا چی ایمان داری سبغونها تاسو لټوي دي لرا عوجا چگوگا وانتم شهداء هذا دي چی تاسو هان یی وما الله بغافل ند الله تعالی نه خبره عما تعملون دا سنا چی کوي تاسو حتى يسد دال ادميوم راضي او دام متعديم راضي شيخ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دې ځکه متعدد من امره مفعول له من امنه اي من اراد ان يؤمن ثلاثه اراده الايمان ایا د من امن ان مراد مؤمنان دي کو زوافا مؤمنان کایتا وسوسی مسوسی ور اچي نا غیر اسلام نو ور اولي لما تصدونا ولي تاسو من کوي عن سبيل الله دلاله الله تعالی نا بالقاء الشبهات سوف سوف من کوي من آمنا آسو فی ایمان راڑی ارادہ ارادہ ہی ایمانی تازو تو شکوک و شبہات واسوی منے گئی او یاد من آمنانا مراد زوافا مومنان کمزوری مومنانی نایتا وسوسی واسوی بس اغی وولی تبغونها فدا سحار کے چتاسو لٹوی دیلاری لرا عوجن کو گوالے تبغونها تبغونها تاسو لکوی ده کلاری ده پارا عوجن کوبوالی ده کوبوالی نمراد ده که اعتراضات تی ده که شکوک او شبهات تی و انتم شهدا و انتم علما حالانکه تاسو پوئی گئی تاسو عالمان دی چه دین اسلام اغا حق ده دا عوجن حمل فدکا ها تبیر بانده اغنه برابریه تب غوها عوجن زکا عوج بیده شکو گوالی تا مصدر ده نو حمل دا وصف محض فزاد پانده او دا کو دیکھ نره نو یو معنا دا غشوا سبغونها سبغون لها سبغونها فاصل کده سبغون لها بالحذف والإيثار او یا عوجن اغام اول کئی فمصدر بانی مصدر کل کل مبنی للفائل لازی کل مبنی للمفعول لازی تبغونها عوجن تبغونها معوجتن تاسو لکوی دی لاری لرک کذوگا چی پا دی لارک تاسو کوگوالی ملوشی سزای ته شک او د کبیر او د اعتراض اراده ته ملاوي شي چې د خلکو ذهنونه په خراب کړي نو ولې دا ذکر کوي وانتم شهدا وانتم علما تاسو ته دې مداري کا جوړېدل پکار دي کله شک راځي که څه شوبرا دي چې دالي اضافه کوي دا نه چې تاسو خلکو ته شکو او شبهات واچوي تاسو له کوم څه پکار دي او کوي څه ویا تاسو الا تراس تاسو دې عمل نه نا خبر نه دي او ورپسې تنبیه د مؤمنانو ته چې مؤمنانو تاسو ګره خیال ساتي کله دا چې خلکو اتباع مو شروع کړه نه یې په فلم گمراه دي تاسو هم گمراه کی او حالان کې ګورې په داسې حالاتو کې د کفر گنجائش نشته لري او د ارتداد گنجائش نشته لري الله تعالی در باندې اتمام حجت کړ دې آیتونه را لګلې دي پیغمبر دته موجود دی نو ګورې تاسو به معذور بیا نشئ کړلې عذر نشته لري یا ایها الذين امنوا اعتصموا بالصيام رولده ان تطيعوا فريقا كثرت تاسوتا بيداريو کي ويدلي من الذين دعا خلقنا اوتو الكتاب چور کله شوي ده تيت کتاب تاسو تا بيداريو کي نو سبي يردوكم تي بوغر زيتا کولرا من بعد ايمانكم رسد ايمان تاسونا كافرين كافران او که تاسو وایئ چې خیر دی نو خیر دی پکې نشته دی ځکه الله تعالی در په اتمام حجت کړ دی عذر نشته دی وکیف تکفرون څرنګه به کفر کوئ تاسو وانتم تاسو چې یې تطلا علیکم لوی په تاسو باندې آیات الله آیاتنا د الله تعالی نو دا یو تاسو عذر نشته دی او بل وَفِيكُمْ رَسُولُهُ او موجود دے پتاسو کی پیغمبر دا اللہ ندوین دا اللہ تعالی دا کتاب وجود گئے کی او دا خدای دا پیغمبر یا دا خدای دا پیغمبر دا سنت کو موجود گئے کی دا کفر سا گنجائی سے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ أَبْدَاتِ مَنْغُلِ خَذِقْلِ فَدِنْدَ اللَّهِ تَعْلَى بَانِي وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِدِينِ اللَّهِ يَا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ لتقدير تلك ويو عمد آيات پرناك لقول فكادي وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ وَمَنْ يَعْتَصِمْ آجَاً غُلِ فَحِقْلِ دِلَّهِ پَرَسَائِدَ اللَّهِ تَعْلَى بَانْدِي کہ دو خدای کتاب دے او دو خدای دین دے فَقَدْهُ دِيَا فَتَاتِكْ سَرَا دَدَرَهْنُمَائِ اُقْلِشْوَا إِلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَارِنِ غِتَا بے پسئی او پدرس کے لار باندے روان شو